wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Aż tak kocham cię. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Zapraszamy do reklamy. Halo? Basia, może wyskoczymy na zakupy? Wiesz, z chęcią, ale właśnie sprzątam i... Sprzątasz? Przecież sprzątałaś przez cały zeszły tydzień. Basia, co się dzieje? Problem z utrzymaniem moczu sprawia, że unikasz kontaktu ze światem. Zamiast szukać kolejnej wymówki, sięgnij po suplement diety Feminost. Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost, utrzymaj kontrolę. Feminost, dostępny w aptece. Polskie. Powiedz więcej. Polskie radio? Więcej. Polskie radio nadaje? Więcej. Polskie radio nadaje teraz? Więcej. Polskie radio nadaje teraz cyfrowo. Więcej! Zgadza się. Cyfrowe radio pozwala na odbiór nowych programów Polskiego Radia. A. Radio cyfrowe nadaje więcej. Żegnamy reklamy. Minęła 10. Program Trzeci Polskiego Radia, w nim do południa Michał Nogaś. Dzień dobry ponownie. Małgorzata Spór przedstawi najważniejsze wiadomości. 3 osoby ranne w Poznaniu, prawdopodobnie w budynku mieszkalnym eksplodował gaz. Strajk okupacyjny i głodówka w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Nie strajkujemy o podwyżki, po prostu chcemy to, co mamy. Za oceanem do wygrania 450 milionów dolarów. Losowanie jutro. A serwis zaczynamy od pożaru w Poznaniu w budynku mieszkalnym. Najprawdopodobniej najpierw doszło tam do wybuchu gazu. Na razie wiadomo tylko, że 3 osoby są ranne. Informuje o tym Sławomir Brandt z Wielkopolskiej Straży. Co było przyczyną, będzie można dopiero sprawdzić po ugaszeniu pożaru i po wejściu do środka budynku. Na chwilę obecną możemy powiedzieć o 3 osobach poszkodowanych, które znajdują się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Strażacy przeszukują budynek, bo mogą się w nim znajdować jeszcze inni poszukiwani. Ostrzegają też przed utrudnieniami, bo ulica Obornicka, przy której doszło do wybuchu, to droga o dużym natężeniu ruchu. Obornicka to jest ulica, która jest drogą krajową numer 11 o dosyć dużym natężeniu ruchu, więc na czas prowadzenia działań przez strażaków ta ulica jest tam w tej chwili zamknięta, więc kierowcy mogą spotkać tam się z dużymi utrudnieniami. A te działania prowadzi 11 zastępów Straży Pożarnej. W kopalni Zofiówka głodówkę prowadzi 10 osób. O tej formie protestu myślą też górnicy z kopalni Borynia. We wszystkich 5 zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej trwa od wczoraj strajk okupacyjny. Nie strajkujemy o podwyżki, po prostu chcemy to, co mamy. Nie żeby nam zabierał i żeby to się odbywało po prostu kosztem pracowników, oczywiście tylko. Teraz strajk okupacyjny. Oczywiście, że strajk okupacyjny, bo jeżeli nie ma innej możliwości, to będziemy strajkować do skutku i będziemy tak długo okupować w kopalnie, aż po prostu dobrniemy do celu. Aż się po prostu rząd tym tak konkretnie zainteresuje, jako główny właściciel tej firmy, prawda? A co pana rodzina na to, że nie wróci pan dzisiaj do domu? Może mi nie być dzień, może mi nie być dwa, może mi nie być 30, nieprawda? W 2007 roku tu koledzy strajkowali 46 dni. Bodajże, jeśli nie mylę. Także też się liczę z tym, że może być tyle. No, nie ma odwrotu po prostu. Związki zawodowe żądają przede wszystkim odwołania prezesa zarządu. Górnikom nie podoba się też plan naprawczy dla firmy i bronią swoich przywilejów, mówił w Trójce Grzegorz Rzeczkowski z Polityki. Tam jest przywilej, o którym chyba nikomu się nie śniło. Tam jest tak zwane chorobowe. Jeżeli pracownik idzie na zwolnienie, dostaje 80% pensji, tak jak każdy z nas, ale spółka brakujące pieniądze mu dosypuje, tak, żeby miał 100%. Więc jeżeli takie przywileje górnicy sobie wywalczyli, to a, nie dziwię się, że walczą jak lwy, żeby je utrzymać. B. No, nie dziwię się też, że spółka jest w takiej kondycji, w jakiej jest. Ale jak dodaje Agaton Koziński z Polska The Times, całe górnictwo przeżywa kryzys. Ceny węgla na rynkach poszły mocno w dół, wydobycie stało się mniej opłacalne niż jeszcze kilka lat temu. Mimo wszystko nie wiem, czy pani Ewa Kopacz potrzebnie otwierała spół z górnikami, ona otworzyła prawdziwie w innych kopalniach, ale widać było, że to było uruchomienie pewnych mechanizmów i to jest ciąg dalszy tych mechanizmów. Mam wrażenie, że tutaj władza na własne życzenie zgotowała sobie taki problem. Wczoraj minister skarbu zażądał od szefostwa JSW zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w najszybszym możliwym terminie. Do związkowców zaapelował, by zawiesili strajk, który trwa już w różnej formie 14. dobę. Rosyjscy dziennikarze ostrzegają, starej Europie grozi deficyt gazu. Jak sugerują, powodem jest tak zwany rewers, czyli w tym przypadku tłoczenie paliwa otrzymanego z Rosji z powrotem na Ukrainę. W opinii portalu Gazeta.ru Unia Europejska ma dwa wyjścia: albo ograniczyć wsparcie dla Kijowa, albo znacznie zwiększyć zakupy rosyjskiego paliwa. Według rosyjskiego portalu europejskie magazyny są napełnione jedynie w połowie. To najniższy poziom ostatnich 10 lat, dodaje Gazeta.ru. Aleksiej Griwacz z Fundacji Bezpieczeństwa Energetycznego podkreśla, że ze względu na ukraiński kryzys i łagodną zimę zmniejszyło się zapotrzebowanie europejskich odbiorców na rosyjski surowiec. Tłumaczy też, że gdyby nie rewers dla Ukrainy, gazu wystarczyłoby nawet przy kłopotach z tranzytem. A tak Unia Europejska stanie przed dylematem: przerwać rewers czy zwiększyć zakupy. Gazowy rynek europejski jeszcze nigdy nie był tak rozchwiany, przekonuje rosyjski ekspert. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Stanach Zjednoczonych do wygrania 450 milionów dolarów. Wszyscy czekają na środowe losowanie Powerball. Co prawda nie jest to rekordowa kumulacja, bo ta wynosi 590,5 miliona dolarów, ale i tak robi wrażenie. Przy okazji amerykańskie media przypominają, że nie brakuje takich osób, które nie odbierają wygranych milionów. W roku 2013, bo za ten okres dostępne są dane, w USA łącznie nie odebrano około 2 miliardów dolarów wygranych na loterii. W większości są to zwycięskie kupony opiewające na kwotę od 1 do 5 dolarów. Okazuje się, że wśród takich osób około 300 zainkasowałoby okrągły milion i więcej, ale w ciągu roku od poprawnie wytypowanych liczb nie sprawdzili swoich loteryjnych biletów. Mieli na to 12 miesięcy, po tym okresie nagroda przepada. Z tego powodu na smartfony opracowano specjalną aplikację, która przypomina o sprawdzaniu kuponów. I twórcy podkreślają, że w przypadku bardzo dużych kwot do zgarnięcia nie sprawdzamy już swoich typów, słysząc, że tym razem akurat był jeden szczęśliwiec. To błąd, bo może okazać się, że co prawda nie wygraliśmy 450 milionów, tyle będzie do zgarnięcia w najbliższą środę, ale na przykład milion. Taka suma w Stanach Zjednoczonych wypłacana jest jednorazowo, nie można jej rozłożyć na raty jak w przypadku większych wygranych. Trzeba pamiętać jednak, że aż blisko 40% całej puli należy oddać amerykańskiemu fiskusowi. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I to wszystko w tym serwisie Trójki. 270 milionów dolarów też nie chodzi piechotą, moim zdaniem. Pogoda w tej chwili. Niebo dziś zachmurzone. Niewielkie przejaśnienia tylko na Pomorzu Zachodnim. Miejscami opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a na południowym wschodzie marznący deszcz, który może powodować gołoleć, a wysoko na szczytach śnieg. No w końcu jest zima. 0 stopni w Lublinie, 3 w Koszalinie, a 5 najcieplej we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz, mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacia, to wiesz, jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacia z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:07 na zegarze. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek i Michał Nogaś. Mocne uderzenie na początek tej godziny. 11 już miejsce naszej listy przebojów. Słów pod podłogą. Filmu, o którym dziś jeszcze porozmawiamy z Borysem Lękoszem, Ziarno Prawdy, przypomnę, na podstawie powieści Zygmunta Miłoszewskiego, Nosowska, 11 miejsce naszej listy przebojów. A ja w tej chwili trzymam płytę w dłoniach, na której zdjęcie pana odwróconego, ale poznałbym, że to on. Lekko tak przystojnie przyprószony. A na plecach kartka Zaraz wracam. I to jest tytuł i audycji naszej, i płyty, która jest zbiorem utworów ulubionych Artura Orzecha. Zaraz wracam zaistniało na antenie programu 3 we wrześniu 2011 roku. Pierwszą audycję rozpoczął Morrissey. Zaśpiewał Every Day is Like Sunday. Od tego dnia niedziela stała się dla mnie najważniejszym dniem tygodnia, pisze Artur we wprowadzeniu. To sięgnijmy po naszą płytę tygodnia. Zaraz wracam. Z niej Imogen Heap. 71335. SMS-owo rozdamy. 71335. Proszę o podanie w treści SMS-a imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, no i hasło, czyli tytuł płyty. Zaraz wracam. No to gramy. Rescue treasured fractals of our lives. Tamaja murja nasiba. Kahane. to był tytuł tej piosenki Minds Without Fear, Imogen Heap. Pani Dominika z Łodzi i pan Piotr mieszkający w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymują od nas egzemplarze płyty Zaraz Wracam. To nie koniec spotkania z tym krążkiem przygotowanym przez Artura Orzecha. Ciąg dalszy jutro także o tej samej porze szansa na zdobycie kolejnych egzemplarzy. Za chwilę książka, ale wcześniej Elsztat. Mocz, to Elsztat. A przede mną książka, piękna z zewnątrz, cudna po prostu okładka i piękna też w środku. A na dodatek to jest książka, na której się znalazł. Trójkowy znak jakości. Nie można od tej okładki oderwać wzroku. Wiadomość. Taki tytuł nosi tom opowiadań Tove Jansson. Właśnie się ukazuje po polsku w znakomitym przekładzie dwóch pań. Pani Teresy Chłapowskiej, już niestety nieżyjącej, i to 5 opowiadań, i Justyny Czechowskiej, która przełożyła resztę tekstu, a dziś będzie naszym gościem w audycji. To wspaniałe, że dostajemy wreszcie te opowiadania, bo to w ogóle jest wspaniała wiadomość. I za chwilę o tej książce opowiemy. Dodam tylko, że okładka, już to powiedziałem, jest zachwycająca. Stworzyła ją Anna Pol. Można tę okładkę zobaczyć na przykład na profilu facebookowym z najwyższej półki. Proszę zajrzeć i odnaleźć. Na tejże okładce Tove Jansson na wyspie, na której miała swój domek. To zdjęcie, ale też zdjęcie połączone jest pięknie z rysunkiem. Po prostu to trzeba zobaczyć, polecam. A zanim o tym, co w środku, to przypomnijmy postać Tove Jansson, choć szczerze mówiąc wątpię, by ktoś słyszał o niej po raz pierwszy. Ale powiedzmy wprost, Tove to nie tylko Muminki, których mamą była, taki zresztą też nosi tytuł polskie wydanie biografii Tove Jansson. Tove to nie tylko Muminki, o czym przypomina Anna Czernow z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. miała znacznie szersze spektrum zainteresowań i w pewnym momencie już była umęczona muminkami bardzo, a już nazwanie ją mamą muminków doprowadzało ją do szału, z czego sama zwierzała się w listach oraz w dziennikach. Generalnie ona była artystką. Ona pochodziła z artystycznego domu. Jej mama była malarką i graficzką, jej ojciec był rzeźbiarzem. Zaczęła trzymać ołówek w wieku 2, 2,5 lat. Bardzo wcześnie zaczęła tworzyć książki obrazkowe. Łączenie słowa z obrazem było jej specjalnością od samego początku. Bardzo wcześnie nawiązała współpracę z takim satyrycznym czasopismem szwedzkojęzycznym Garm, wychodzącym w Finlandii. Zaczęła chyba jako 14-latka. Jej rysunki satyryczne dotyczące tematyki wojennej chyba są najbardziej charakterystyczne. Rysowała na przykład karykatury Hitlera. Jest taka karykatura bardzo zabawna, pokazana, jak hitlerowcy plądrowali Finlandię i wszystko z niej wywozili. I jest mnóstwo ludzi, którzy zabierają ryby, jakieś meble, wszystko kradną i każdy z tych człowieczków to jest Hitler. Wykpiwała na wszelkie sposoby, kłócąc się tym samym ze swoim ojcem, który był z kolei zwolennikiem faszyzmu w wydaniu Hitlera. Miała ucho do ludzkiej historii, oko do krajobrazów na przykład. Przecież Tuwe podczas swoich wyjazdów zagranicznych, których odbyła masę, zgłębiała, można powiedzieć, tematykę krajobrazów, włoskiego na przykład krajobrazu. W Garmie mamy całe spektrum tych rysunków, scenek rodzajowych, z codzienności, które ona chwytała, rysowała i jeszcze komentowała na wesoło, na zabawnie. Ona była bardzo dowcipną osobą. O podesie to komia gong jenne mi te numitra. Ty wiesz to? Tuwe na pewno była zafascynowana samą sobą. To wynika i z jej twórczości właśnie literackiej, i z jej malarskiej twórczości. Jak się tak prześledzi na przykład jej autoportrety i zestawi ze sobą, można widzieć zmiany, które zachodziły w jej stosunku do samej siebie. Te pierwsze autoportrety takie za młodu malowane, kiedy ona na przykład portretowała siebie w takim kołnierzu z lisa albo w takiej lisiej czapce, takie troszeczkę bardziej skośne oczy sobie malowała niż miała, wyostrzała sobie rysy twarzy, widać było, że tak eksperymentowała, próbując odnaleźć jakąś powierzchowność w jakichś takich zwierzęcych, bardzo sensualnych klimatach. Natomiast bardzo ciekawe w zestawieniu jest jej portret już, który namalowała jako starsza pani, który jest taki bardzo szczery, nawet nadszczery, można powiedzieć. To jest rzeczywiście portret starej kobiety, odartej nawet z tego uroku, który jeszcze miała, ma się wrażenie, patrząc na niego. Wegen hem war mycket lång, och ingen har jag mött. Tuwa była zawsze bardzo szczera w swojej twórczości. Nie były to tylko jakieś wiwisekcje, ale rzeczywiście coś takiego jest w jej twórczości, że ta intymność i ta osobistość tej twórczości, że ona w jakiś tam sposób nie bezpośredni, ale jednak prezentuje nam samą siebie, sprawia, że ta twórczość jest tak bardzo bliska odbiorcy. Jest tutaj taka nić porozumienia. Szynda dej, elskade, szynda, elsko, dagar na mörknar, minut för minut. Tänd våra ljus, det är nära till natten. Snart är den blommande sommaren slut. Jag letar efter någonting som vi kanske glömde bort och som du kunde hjälpa mig att finna. En sommar går förbi, den är alltid lika kort. Den är drömmen om det man kunnat vinna. Tuve Jansson pisała też teksty piosenek. Jedną z nich właśnie usłyszeliśmy, to Höstvisa, czyli piosenka jesienna. Powstała w roku 1965. Potem wielokrotnie ją nagrywano w nowych aranżacjach, nowe wykonania. To było z roku 2001. Śpiewała Birgitta Ulfsson. W roku 2001 też przypomnę, Tuve Jansson od nas odeszła. A opowieści o pisarce bez wątku muminkowego wysłuchała Wioletta Myszkowska. Za chwilę sięgniemy po wiadomość, czyli tom opowiadań. I can't see you. Who was it handled? Have Mercy to Santik. Polski zespół, bo i polska muzyka dziś na naszej antenie. No a teraz sięgnijmy po tę piękną książkę o okładce wiadomości tomu 31 opowiadań Tuve Jansson. Już mówiłem, przypomnę, można zobaczyć tę okładkę na profilu facebookowym z najwyższej półki. Jest taka ładna ta okładka, że od razu chce się książkę wziąć do ręki. A gdy już się ją weźmie, to się nie można oderwać. Tak, wiem, dla wielu osób to może być zaskoczenie, że Tuve Jansson pisała tak wspaniałe opowiadania dla dorosłych, ale teraz wszystko wyjaśnimy. Gościem do południa jest dziś Justyna Czechowska, która doprowadziła do wydania tej książki i przełożyła na nasz język ojczysty 26 z 31 zawartych w niej tekstów. Zatem czym jest? Zbiór wiadomości zawiera 31 opowiadań z całego tego okresu lat 70., 80. i również 90., czyli jej późniejsza twórczość. Poznajemy Tuve Jansson, którą być może zna kilku starszych czytelników. Tutaj po raz pierwszy prezentujemy taki wybór perełki właściwie, najświetniejsze opowiadania Tuve Jansson dla dorosłych, które zresztą ona sama wybrała z całej swojej twórczości. To znaczy wiadomość to jest książka, którą ona zrobiła na prośbę wydawcy pod koniec swojego życia. Została poproszona o to, żeby z całej swojej twórczości dla dorosłych wybrać te opowiadania, które uważa za najbardziej reprezentacyjne dla siebie. No i tak powstała wiadomość. Opowiadania zawarte w tym tomie robią wrażenie. Jak to sprawdzić, zanim się zacznie je czytać? Na przykład można spojrzeć na czwartą stronę okładki, gdzie tekstami Jansson zachwycają się m.in. Olga Tokarczuk, która pisze tak. Tuve ma szczególny dar odzierania świata z fałszywej dorosłości, z tego sadzenia się udawanej powagi. Tuve sprowadza świat do parteru, a tam przecież wszyscy jesteśmy dziećmi. Anda Rotenberg pisze tak. Mądra kobieta wie, że w życiu artysty sztuka zawsze będzie na pierwszym miejscu. Angelika Kuźniak pisze tak. To o jednym z opowiadań Listy do Konikowej. To intymna próba oswojenia pustki. W jej tle kręci się rollercoaster historii, malowanie na śmierć i życie, wojna, Hitler i strach, przejmująca i bolesna. O innym opowiadaniu, Wilk, Philip Springer napisał tak, cały manifest artystyczny w jednym opowiadaniu, Wilk jest obłędny. Gdyby chcieć znaleźć jakiś wspólny mianownik wszystkich opowiadań z wiadomości... Tuve Jansson praktycznie w każdym opowiadaniu kreuje taki manifest artystyczny. Jest tam sporo procesu tworzenia, chociażby takie przepiękne opowiadanie, jedno z moich ulubionych, Dom dla lalek, które opowiada o dwóch mężczyznach. Jeden z nich to jest emerytowany tapicer, który nudzi się na emeryturze i pewnego dnia zaczyna, no, z drewna klecić sobie małe mebelki. Kanapę, potem robi stół i potem nagle wpada na pomysł, że mógłby z tego zrobić właściwie cały dom. Ważniejsze jest dla niego to, jak będą wyglądały schody, co pod tymi schodami będzie leżeć, niż na przykład to, co będzie jadł dzisiaj na kolację. Ta kreatywność mnie niezwykle inspiruje. Znaczy zapał do pracy, którym charakteryzuje się Tuve Jansson, jak chyba nikt inny. Trudno mi sobie w tym momencie przypomnieć jakiegokolwiek artystę z jakiejkolwiek dziedziny w całym XX wieku, który byłby tak oddany swojej pracy i tak pracowity, jednocześnie żyjący pełną gębą i całym sercem. Kontakt z naturą, kontakt ze światem ludzi, kontakt ze światem sztuki, to jak sztuka wpływa na nasze życie oraz odwrotnie, jak życie wpływa na sztukę, no to wszystko u Tuve Jansson jest. A Filip Nikolaj Teir, to jest taki fiński dziennikarz piszący po szwedzku, we wstępie do książki tak pisze. Richard Ford powiedział o opowiadaniach Alice Munro, że są mistrzowskie, ale niczego się z nich nie pamięta. Tu bym się nie zgodził, ale to ode mnie dodatek. Podobne sądy wygłaszano na temat opowiadań Tuve Jansson. Że liczy się w nich atmosfera, a nie intryga, język, a nie wydarzenia. Być może coś w tym jest. Ale jakże mogłoby być inaczej? Sztuka opowiadania właśnie na tym polega, by cały czas znajdować się na poziomie tekstu, nie gubiąc skupienia, pozostawić po sobie sformułowania, które kolejne pokolenia będą mogły badać z uwagą, nie niszcząc tekstu. Zdaje się, że Tuve Jansson pisała swe nowele z tą samą ambicją i upartym skupieniem, z jakim tworzy chiński malarz z opowiadania Wpaść na pomysł, który w kółko maluje to samo drzewo, aż do skutku. Nie czyta się Tuve Jansson tylko dla języka, lecz także dla otoczenia, dla obrazów z Helsinek, dla ilustracji czasu. To ze wstępu. W wiadomości znalazło się także prawdopodobnie ostatnie kiedykolwiek przez Tuve napisane opowiadanie. Zresztą w ogóle, gdy się tak na spokojnie tę książkę czyta, to niby opowiadania dla dorosłych, ale można w nich odnaleźć dziecko, a nawet zdziecinnienie. To prawda. Jednym z takich opowiadań jest króciutkie opowiadanie Zakończenie roku, w którym ona opisuje właśnie zakończenie roku w szkole artystycznej Ateneum. Bohaterowie mają po 20 parę lat. Oni już czekają na to, aż nauczyciel przestanie mówić i wtedy wybiegają ze szkoły. I właściwie całe popołudnie i całą noc, aż do rana, włóczą się po mieście, chodzą do kawiarni, potem jadą na wybrzeże, chodzą nad brzegiem morza, potem jadą do parku. Całe to popołudnie i cała noc są przepełnione taką radością, młodzieńczością, latem. Tymczasem jest to, zdaje się, absolutnie ostatnie opowiadanie, jakie Tove Jansson kiedykolwiek napisała, bo ono zostało napisane specjalnie do tego zbioru. Więc taka mocno starsza pani, 80 parę lat, pisze takie bardzo żywe, młodzieńcze opowiadanie. Kiedy się czyta ten tom opowiadań Tove Jansson, to nie sposób takiemu wrażeniu się oprzeć, że zagląda się do jej życia, patrzy się na nie przez lupę albo podgląda się. To, jak ona się krząta, co robi, jak wygląda jej czas. No bo na przykład tekst zatytułowany Listy, albo moja ulubiona z tego tomu wiadomość, tekst tytułowy, zestawienie wiadomości właśnie, poważnych, mniej poważnych, zabawnych i od szaleńców, o którym to opowiadaniu tak bym powiedział, że to są skrawki, wyimki z listów wzięte, niby nic, no ale ile w tym jest prawdy o ciężkim życiu pisarza? Nowela pod tytułem Wiadomość, ta ostatnia w zbiorze, to są wyimki z autentycznych listów, które Tove Jansson dostawała pod koniec życia. Taki olbrzymi szum, przejawia się tam taki też wręcz strach, bo niektóre są okropne, kiedy ludzie ją oskarżają o różne rzeczy, na przykład piszą do niej, jak mogłaś tak zakończyć jakieś opowiadanie, albo jak mogłaś zrobić to, albo proszą o bardzo wiele rzeczy. Bardzo często były to po prostu prośby o to, żeby na przykład narysować jakąś postać z Muminków, albo zadedykować komuś zdjęcie, albo zgodzić się na to, żeby jej imieniem została nazwana jakaś część miasta albo ulica. I ona bardzo często grzecznie, ale jednak odpowiadała na to dość stanowczo. Inne z kolei opowiadanie, które nazywa się Listy, pisane przez japońską dziewczynkę, a jak wiadomo, w Japonii szał na muminki był olbrzymi. To jest po krajach skandynawskich chyba największa publiczność Tove Jansson i serii muminkowej. To nie są autentyczne listy, ale jest to chęć pokazania tej japońskiej fascynacji, tak sobie myślę. Pod koniec swojego życia Tove Jansson dostawała około 2000 listów rocznie, a była tak pilną korespondentką, że praktycznie na wszystkie odpowiadała. Jednocześnie wciąż malując i pisząc. To te wyimki z wiadomości z tego opowiadania, na przykład takie. Umarł mój kot, napisz natychmiast. Albo co mam zrobić z rodzicami, są coraz bardziej beznadziejni, pisz. Albo oczekujemy jak najszybciej pani odpowiedzi dotyczącej motywu muminków na papierze toaletowym w pastelach. Albo kontaktujemy się z panią w związku z tegoroczną kampanią marmolady. W pierwszej kolejności nasza prośba dotyczy wcześniej niepublikowanego komiksu o muminkach wokół tematu marmolady. No i ona tak dostawała te listy i odpisywała. Albo nie. Zresztą dodajmy, że Justyna Czechowska, nasz dzisiejszy gość, w tej chwili tłumaczy listy Tove Jansson. One się mają ukazać pod koniec 2015 roku. To na zakończenie spotkania z wiadomością, a jestem pewien, że państwo będą do tej książki wracać często. Ile jest Tove w tych opowiadaniach? Można powiedzieć, że są to opowiadania bardzo autobiograficzne, nawet jeżeli nie jest to bezpośrednio opowieść o Tove Jansson, nazwanej narratorce właśnie tym imieniem i nazwiskiem. Ale rzeczywiście, jeżeli zna się twórczość i życie Tove Jansson, a jakiś czas temu mieliśmy szansę poznać to szerzej z biografii autorstwa Buell Westin, to rzeczywiście można takie paralele bardzo często pociągnąć. Chociażby w takim opowiadaniu, które nazywa się Rysownik, o autorze komiksów, który w pewnym momencie znika po prostu z redakcji. Bardzo zmęczony taką rutynową pracą, rysowaniem z dnia na dzień kolejnych odcinków serii komiksowej do Gazety Codziennej. W pewnym momencie znika. Nikt nie wie w ogóle, gdzie on się podział. Skądinąd wiadomo, że jest to absolutnie z życia wzięta opowieść, ponieważ Tove Jansson przez 7 lat rysowała dzień w dzień serie komiksowe do Gazety Codziennej brytyjskiej, ale po 7 latach ona powiedziała koniec, basta, nie mam więcej siły, chcę wrócić do malowania, chcę wrócić do własnego pisania, bo stała się w pewnym momencie takim trochę niewolnikiem własnego sukcesu, ponieważ wtedy Muminki dzięki tej serii odniosły tak wielki światowy sukces, przełożono ten podobny kontrakt jej bratu, a ona wtedy rzeczywiście miała taki moment wytchnienia i mogła wrócić do własnej twórczości, tej, o której zawsze marzyła i do której zawsze tęskniła, to znaczy do malarstwa, bo ona przede wszystkim była malarką. Piękna opowieść, opowieści piękne Tove Jansson, piękna opowieść o jej życiu zawarta także w tych tekstach Wiadomość. Książka z naszym znakiem jakości już jest w tłumaczeniu Teresy Chłopowskiej i Justyny Czechowskiej, która dziś gościła w Do Południa. Mam dla Państwa egzemplarze. 20 ich mam. Rozdam SMS-owo. 71335. Proszę o imię, nazwisko, adres korespondencyjny w treści wiadomości. Wiadomości, a także hasło na dziś, czyli wiadomość. To może jeszcze na koniec cytat z tego tytułowego opowiadania. Czy nie mogłaby pani narysować włóczy kija? Chcę go sobie wytatuować na ramieniu jako symbol wolności. Polecam muzykę polskich artystów. Agnieszka Szydłowska. Try to raise your head.

płyty Nowe idzie od morza, o której mówiliśmy na naszej antenie, zespół Wilga. Świetnie gra w radiu, moim zdaniem. Nowe idzie od morza, a my idziemy do kina. Fajny film. W naszym kinie w pierwszym rzędzie Ryszard Jaźwiński. W trójce z nami Borys Lanka. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, dzień dobry. Reżyser filmu Ziarno Prawdy. To nie zupełnie twój pomysł, to współpraca z uznanym, cenionym, chyba lubianym bardzo autorem. Ale pomysł jak najbardziej mój, bo ja przeczytałem tę książkę i się w niej zakochałem i natychmiast wiedziałem, że bardzo pragnę ją przenieść na ekran. Pomysł w sensie historii. Aha, oczywiście Zygmunt Iłoszewski, tak, Ziarno Prawdy. Adaptacja, ale dokonana wspólnie z autorem w bardzo harmonijnej i kreatywnej atmosferze. Jak kompletowałeś obsadę? To u mnie zawsze jest proces. Nie cierpię castingów jako takich. Wydaje mi się, że to jest w ogóle z gruntu fałszywe podejście. Nie poznajesz tak naprawdę tych ludzi w sytuacji, która jest tak stresowa. Więc staram się zawsze wymyślić sobie obsadę w głowie. I to trwa nieraz długo, ale jak mi się już otworzy jakaś furtka w głowie i zobaczę postać aktora, który wydaje mi się, że jest do tego osobą nadającą się, to po prostu spotykam się, wysyłam scenariusz, rozmawiam i to tyle. Na przykład z Robertem było tak, że nagle otworzyła mi się właśnie taka furtka z Robertem Więckiewiczem, tak. Ja mieszkałem w Los Angeles, on przyjechał akurat promować Ciemności, bo ono było nominowane do Oscara i tam się po raz pierwszy poznaliśmy osobiście. Oczywiście znałem jego dorobek i uważam, że jest wybitnym aktorem. Natomiast pamiętam taką sytuację towarzyską, właściwie bardzo miło, kiedy spotkaliśmy się u mnie w domu i była kolacja i on był wtedy w trakcie zdjęć do Wałęsy i spytałem, jak tam u pana Andrzeja, jak to wygląda, i Robert w ciągu ułamka sekundy przeistoczył się w Wałęsę i zaczął jakiś krótki monolog z filmu przy tym stole wypowiadać. To zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. To znaczy takie zetknięcie się z tej klasy talentem, tak nieoczekiwanie, gdzieś mi się zakodowało, no i w odpowiednim momencie się otworzyło. No i wtedy pomyślałeś, że może być też Szackim, tak? No on potrafił, jak wiadomo, to jest znana opinia na jego temat, potrafiłby pewnie w interesujący sposób zagrać krzesło również. Co było dla ciebie najważniejsze przy tej realizacji? Czy to, żeby przenieść wiernie scenariusz, czy wcześniej książkę Zygmunta Miłoszewskiego, czy stworzyć mocne, ale jednak kino gatunkowe. I to jeszcze w gatunku, który nie ma specjalnej tradycji, tak, w Polsce. Chciałem i w ogóle chcę, wydaje mi się, taki mam pomysł, robić kino gatunkowe, ale takie, które zostanie w jakiś sposób przewartościowane. Ci mistrzowie kina, którzy wpłynęli na mnie wiele lat temu w sposób największy, to byli ci, którzy robili gatunkowe kino, ale dawali mu inną rangę. Na przykład kogo masz na myśli? No, na przykład Kubrick, Polański, Miloš Forman, ale również Kurosawa. Przecież to też były w jakiś sposób gatunkowe obrazy. Więc wydaje mi się, że to wymaga wtedy nie tylko pełnego opanowania warsztatu, w tym sensie, że ta opowieść jest świetnie skonstruowana, ma punkty zwrotne tam, gdzie powinny być, ma fascynującego bohatera, ale ważne jest też tło i społeczne tło i pewien problem, który w związku z tym się wyłania. I wszystko to właśnie w Ziarnie Prawdy Miłoszewskiego znalazłem. Ziarno Prawdy już na ekranach. Z jakimi nadziejami teraz pozostajesz? Chciałbym oczywiście, no jak każdy chyba twórca, żeby film został obejrzany przez jak największą ilość widzów. Po premierze Reverso nie miałeś chyba z tym problemu. Nie miałem, ale też troszkę z taką błogą nieświadomością podchodziłem, bo to był mój pierwszy film i ten sukces, który się wydarzył, przerósł moje wyobrażenia, więc nie do końca nawet pamiętam tamte sytuacje. To się po prostu zdarzyło. Natomiast teraz oczekuję, że tak jak i ja, państwo przez te 2 godziny będziecie w stanie zapomnieć o sobie, o rzeczywistości i po prostu dobrze się bawić. Ja już sprawdziłem, nie wiem, czy dobre to określenie, ale dobrze się bawiłem. Super. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Gościem trójki był Borys Lankerz, reżyser filmu Ziarno Prawdy. Bardzo panom dziękuję. Ja oczywiście dołączę się do tej rozmowy i powiem, że też widziałem film i też mi się podobał, też się dobrze bawiłem. Oczywiście jest pewna różnica między tekstem Zygmunta Miłoszewskiego a tym, co widzimy na ekranie, no ale pewne skróty są konieczne. Pewne wątki być może nie do końca mogą się tłumaczyć tym, którzy nie czytali książki, więc proponuję. Proszę przeczytać Miłoszewskiego, a potem iść do kina, albo odwrotnie. Zawsze film i książka świetnie ze sobą współgrają. Zostaniemy teraz przy filmie i wątek muzyczno-filmowy powróci. To z jednego z najlepszych filmów ostatnich 25 lat, tak wyszło w naszym plebiscycie, Kinowolność. Muzyka ze Śląska sprzed lat i do dziś ciarki na plecach. Paktofonika, chwile ulotne w programie trzecim wybrzmią do 11. Nie ufam nikomu, kocham tylko